Van pas aan het einde van de dag. Zeker na zo'n vochtige dag als vandaag. De koudste dag overigens van deze week. Want na vandaag gaan de temperaturen flink omhoog. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Hier op deze maandagavond. Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond dus. Hè? Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Wat ga ik doen? Ik ga lekkere muziek voor je draaien. Dat niet alleen. Oh ja, en de muziek vandaag is uitgekozen door Anja van Aalst. Zoals iedere maandagavond. Een lekkere lijst dus met bijzondere deunen. Wat ga ik doen? Dus behalve die muziek draaien. We gaan het hebben over de gezamenlijke verkeersoffensief van de overheid. Terug naar nul. Ja, verkeersslachtoffers. Zou eigenlijk moeten. Want het aantal verkeersslachtoffers loopt weer op. En het moet toch echt weer naar beneden, vinden ze bij de provincie. Er is een column van Marjolein van Aperen, stadsdichter van Vlaardingen, ook vandaag. En we gaan het ook hebben over opvoeding van kinderen en homestart. Ja, wat doet homestart? Wat kun je van ze verwachten? En wat niet eigenlijk? En wat kun je als ouder met de informatie van homestart? Je hoort het allemaal hier in deze maandagse aflevering van De Late Avond. And again, you know I want you so bad, baby. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Niet doorheen praten natuurlijk, hè? Door Joe Cocker en dit prachtige You Are So Beautiful. Tony Braxton voor hier in De Late Avond met You're Making Me High. We gaan het hebben over het gezamenlijke verkeersveiligheidsoffensief. Afgelopen zaterdag werd het startschot gegeven voor de eerste themaweek Maak een punt van nul verkeersslachtoffers in Zuid-Holland. Tijdens deze week vinden er allerlei verkeersveiligheidsevenementen plaats. Van praktijklessen voor scholieren en jonge autorijders tot uitreiking van verkeersveiligheidslabels aan scholen en van cursussen voor scootmobielrijders tot presentatie van trams en bedrijfsauto's met het campagne Beeldmerk. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. In Zuid-Holland gaat een gezamenlijk verkeersveiligheidsoffensief van overheden en partners van start. Ik ga daarover praten met Ada Aalbrecht namens de ROV Zuid-Holland. Welkom. Dankjewel. Er is een themaweek tot en met 23 september en het thema is Maak een punt van nul verkeersslachtoffers. Wat houdt de campagne allemaal in? Nou, in de thema week gaat een heel aantal zaken plaatsvinden die met het onderwerp streven naar nul verkeersslachtoffers te maken hebben. En dan kan je denken aan activiteiten op basisscholen, binnen scholen op safe, uitreiking van labels aan scholen die daar heel veel aan doen. Activiteiten voor jonge autorijders bijvoorbeeld, dat is een belangrijke focusgroep. Dat is een groep die relatief veel bij ongevallen betrokken is. Een schoolbrengdag waarbij we ouders en kinderen stimuleren om lopend en fietsend naar school te komen. Maar bijvoorbeeld ook een scootmobielcursus. Senioren zijn ook relatief vaak bij verkeersongevallen betrokken. Dus dat zit daarin. En de themaweek is eigenlijk een startmoment voor een vierjarige campagne. Dus we staan echt aan het begin. En het is de bedoeling dat hij de komende 4 jaar doorloopt. En waarschijnlijk zelfs wel langer ook nog. Ja, heel veel voorlichting dus. Bewust maken van de gevaren en van je eigen gedrag. Omdat het, zoals u zei, in 90% van de gevallen meewerkt bij verkeersongevallen. Ja. Is het moeilijk om mensen dat soort gedragingen aan te leren? Want we zijn toch vaak eigenwijs, hè? Ja, dat is helemaal waar. En het is ook soms echt heel goed zoeken naar de mix van de goede toon in je voorlichting. Op het goede moment, ook als dat allemaal niet helpt, de politie inzetten die dan toch handhaaft als mensen echt niet willen luisteren. Ja. Nou ja, en zoals ik ook al zei, ook de infrastructuur en de manier waarop je de omgeving inricht, die kan mensen ook ertoe brengen of ertoe verleiden om zich veilig te gedragen. Ja, dan hoorde ik laatst ook een discussie op de radio een tijd terug over telefoons, iets instellen op je telefoon zodat je niet kunt appen in de auto, ja, als je aan het rijden bent. Dat, ja, zou natuurlijk ook een mooie oplossing, ja, zijn, natuurlijk, als dat technisch mogelijk is. Dat is zeker zo. En daar zijn ook allerlei ontwikkelingen al voor gaande. Dan moet je natuurlijk zelf nog wel bereid zijn om die app te installeren en hem ook echt te gebruiken. Ja. Maar dat is zeker ook een van de manieren om dat te doen. Een soort zelfbescherming. Want het gaat allemaal, ja, om je eigen veiligheid natuurlijk. Ja. Hè? Dat, ja. Het wordt vaak als belerend gezien of betuttelend. Ja. Vooral jongeren denken van nou, ik trek me er niks van aan. Ik kan, ja, toch goed rijden en ik red me wel. Maar ja. Ja, zeker bij jongeren. Dat, ja, dat zegt u heel terecht. Die hebben vaak ook dat overzicht nog niet in wat de risico's zijn. Geen, geen besef, maar, ja. Ja. En zeker ook voor andere weggebruikers natuurlijk. Want, ja, die zijn er ook nogal eens het slachtoffer van. Nou, zeker, ja, weten. Dat is, ja, natuurlijk verschrikkelijk. Als jij altijd netjes de regels volgt en zo veilig mogelijk doet en iemand anders rijdt jou van de sokken, dan, ja, zeker, voelt dat, ja, dubbel oneerlijk, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. En natuurlijk zo jong mogelijk beginnen, hè, bij de kinderen, ja, op de basisschool. Ja. Dat helpt, ja, al heel veel. En als, nou, kinderen tegen hun ouders zeggen, ze zitten naast hun ouders in de auto en papa zit de app achter het stuur, zeggen ze papa, dat wil ik niet. Ja. Dat helpt natuurlijk ook. Ja, hè? Zeker. Nou, dat helpt zeker. En wat dat betreft, nou ja, mogen we ons in dit gebied heel erg rijk prijzen met het programma School op Safe, waar nu al de helft van de basisscholen ongeveer aan heeft deelgenomen of nog deelneemt. En binnen dat programma, ja, krijgen kinderen van groep 1 tot en met 8 al praktijklessen. En wordt er ook aan oudervoorlichting gedaan. Ja, en dat zijn gewoon hele belangrijke bouwstenen om een goede basis te leggen voor die vaardigheden. Ook als ze naar het voortgezet onderwijs gaan en later. Dus, ja, precies. Ja, ja. Iedereen neemt deel aan het verkeer, ook, ja, op de fiets of lopend. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Goed, tot en met 23 september dus de themaweken. Maak een punt van nul verkeersslachtoffers. En ik zou zeggen, iedereen, hou op met dat appen achter het stuur. Is er nog een website waar meer informatie te vinden is over de campagne? Ja, natuurlijk. En daar zijn ook alle acties in de regio's te vinden. En daar kunnen mensen zelf ook hun actie en hun boodschap op plaatsen. Dat is de site maken.vannul.nl. En daarnaast start er een Facebookpagina, maken.vannul.zh. Ik dank u heel hartelijk en ik hoop dat, dat het meehelpt om zo min mogelijk verkeersslachtoffers in Zuid-Holland te hebben. Ik sprak met Ada Aalbrecht namens ROV Zuid-Holland. Dank u wel. Dank u wel. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Een van de allermooiste ballads van Carly Simon hier in de late avond. Een paar minuten voor 11:30 alweer. Coming Around Again en Alain Barrière met Noël Cordier samen in Tutanva uit 1975, zo lang geleden alweer. Over enkele minuten de wekelijkse column van Marjoleine van Apre, stadsdichter uit Vlaardingen. Ze gaat het zo meteen hebben over de gezondheidsbeurs. Maar eerst nog iets moois van Cressip, Sweet Goodbyes. Shape up. just see the pretty things in life. All the places that we've been to, the people we relate to, all the loving we give into. Blow the tears from our eyes, sweet goodbyes. I know. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. De gezondheidsbeurs. Ooit ging ik met mijn zus naar de gezondheidsbeurs. Dat grote evenement waar je de nieuwste trends en natuurlijk ook wetenswaardigheden omtrent de algehele gezondheid komt te weten. Eigenlijk zijn wij beiden al behoorlijk goed op de hoogte van alles wat er zo goed voor je is. Althans, dat vinden wij zelf. Maar we houden wel van een dagje vertier. Daarnaast stellen we ons ook nog altijd graag open voor andere dan wel nieuwe denkwijzen, ruimdenkend als wij zijn. We parkeerden onze auto bij wat barakken. Zo oogden in ieder geval de vervallen bedrijfspanden. 2 minuten lopen van de betaalde parkeerplaats van de jaarbeurs Utrecht. Tja, gezond leven is duur. En liepen met een temperatuur tegen het vriespunt door de regen naar de ingang. Hier werden wij vergast door een Peruaan op een mondharmonica. Hij zag er treurig en ongezond uit. Zo met zijn handen blauw van de kou. Ik gaf hem wat geld. Want ondanks de miserabele aanblik vond ik het wel iets feestelijks hebben. En het zou egoïstisch zijn precies vandaag alleen aan mijn eigen gezondheid te denken. Eenmaal binnen in de heerlijke warme hal stuitten wij vrijwel direct op trilplaten. Een stuk of 8 personen stonden epileptische bewegingen te maken, balancerend op zo'n ding. Het zag er desondanks ontspannen uit. Een man met een Duits accent informeerde ons over de gezondheidsvoordelen van de plaat en wist te vertellen dat hij nu slechts €999 kostte. Dat is niet veel geld voor een apparaat waar je zelf nooit meer voor hoeft te sporten. Alhoewel de endorfine die bij actieve beweging vrijkomt en de uitputting die een les aerobics veroorzaakt ook best prettig kan zijn. En een dilemma dus. Gelukkig was er een stand waar je je lichaam kon laten spreken. Door potjes met bijvoorbeeld een op kaas gelijkende substantie in de hand te nemen, kon de gediplomeerde standhouder aan je spierspanningen in je armen zien of je lijf dit voedsel al dan niet tolereert. Voor die €5 leek ons dit wel grappig. Vele mensen dachten er echter net zo over of waren daadwerkelijk geïnteresseerd. Aangezien wachten niet gezond voor mij is, trokken we weer verder. De wonderenwereld van de gezondheidsbeurs in. Al snel liepen we tegen Kim Holland aan. Wat natuurlijk niet verbazend is als toonbeeld van gezondheid met haar actieve seksleven. Zij bood allerhande leuke speeltjes en workshops aan. Alleen helaas niet ter plaatse. Wel mochten we met haar op de foto. Het paste net. Maar we weten natuurlijk allemaal dat er meerdere wegen naar Rome zijn. Bijvoorbeeld door maar 1 uurtje per dag te hula hoepen. Dit schijnt erg goed te zijn voor de lijn. En is soms zelfs exotisch. 1 dame leek wel auditie te doen voor een film van Kim. Onderwijl behoorlijk hongerig geworden, ploegden we ons naar de voedselvoorziening. En die liepen snel weer voorbij, aangezien een broodje gezond €7 kostte. Dan maar de meegebrachte krentenbol en mueslireep. Als toetje namen we een paar mierzoete spekken mee van de bloeddrukstand. Op weg naar de uitgang viel mijn oog op parfums. Dat is toch altijd fijn. Maar deze konden niet zomaar gekocht worden, exclusief als ze waren. Alvorens je €80 mocht betalen, moest je eerst een steen vasthouden om te bepalen welk parfum het meest geschikt voor je was. Nou, dank u. Ik vertrouw ook in deze wel op mijn eigen kennis en gevoel. We hadden gelijk. We wisten alles wat we nodig hadden en het was een bijzonder vermakelijke dag.

I'd rely on anything you say. I take care that no illusions shatter. If you dare to say what you should say, you make it seem I'm so close to my dream. Een mooi gelegenheidsduo. Toch maar weer mooi hier in de late avond. Olivia Newton-John samen met Cliff Richard in Suddenly. En een ingewikkeld lied eigenlijk, hè? Van Lucky Knol en voor Algebra. Ik zal even rekenen geblazen. Maar wel een ontzettend leuk nummer. Eén hit had ze slechts en dat was deze in de jaren 70. Over enkele minuten gaan we praten over Homestart. Wat is dat? Het heeft alles te maken met opvoeding. Maar je hoort eerst nog iets moois van Petula Clark. Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. Same old story through all eternity. If in this world de violen. Dat is toch wel het betere werk, vind je niet? Petula Clark, This Is My Song. Voor de opvoeding van opgroeiende kinderen bestaat geen handleiding. Dat weten we allemaal. Ieder kind is weer anders, net als de tijden en de omstandigheden. Dan helpt het als er iemand met een frisse blik meekijkt. Iemand die ervaring heeft met opvoeden en aandacht heeft voor jou en je gezin. De vrijwilligers van Homestart hebben tijd om te luisteren of een handje te helpen bij praktische zaken. Iets gezelligs doen met de kinderen bijvoorbeeld. Of samen zoeken naar een geschikte peuterspeelzaal. Maar het kan ook zijn dat ze je helpen bij de administratie. Je hoort meer in gesprek met Mariska de Vries. Marga van Lid, de mobiele kindercoach van Rotterdam, is via haar werk ook bij een andere organisatie terechtgekomen. Die organisatie heet Homestart. Wat is de organisatie Homestart precies voor organisatie? Homestart begeleidt moeders die in een situatie zitten waardoor ze zich ongemakkelijk voelen. Ze hebben soms weinig sociale contacten. Het zijn vaak ook mensen die uit het buitenland hier gekomen zijn, die de taal nog niet goed spreken. En die ook een kind opvoeden. Dus er moet één kind in het gezin zijn beneden de 7. Homestart is overkomen waaien uit Engeland. En het is in Rotterdam en hier in de omgeving ondergebracht onder Humanitas. Dus het is eigenlijk preventief. Proberen ze mensen te steunen. Waarvan er een groot risico is dat als er geen hulp komt, dat het probleem eigenlijk te groot wordt. En daar worden dan vrijwilligers opgezet die dat begeleiden? Ja. Vrijwilligers die zeggen van nee, dat lijkt me wel leuk. Of ook vaak hbo'ers die iets doen in een opleiding in de zorg. Die gebruiken het dan als soort stage. Maar je krijgt eerst een korte opleiding. En die opleiding gaat er eigenlijk vooral om dat je moet leren geen oordeel te hebben. Er te zijn voor de mensen. Je gaat altijd in gezinnen. Dat is ook voor de gezinnen best wel kwetsbaar. Hè? Want je haalt toch iemand die je totaal niet kent, komt binnen. En dan, dan hebben ze meerdere kinderen. Dan komt er dus iemand binnen. De moeder is vaak via het consultatiebureau of via de huisarts. Die weten we van deze vrijwilligersorganisatie. En die zijn coördinatoren bij Homestart. Dus die geven die opleiding. Die kennen dan de vrijwilligers. Want het is best ook een opleiding waar je veel emoties vaak ook mee gepaard gaan. Want je moet het toch wel leren om goed te reageren op iemand in zo'n gezin. En dan krijg je dus eerst een opleiding van 4 dagen. Krijg je een training. Ja, en dan word je op een gegeven moment door die coach, die begeleider, word je gematcht met een gezin. Stel nou dat je in het vrijwilligerswerk het niet aan kan, dat je dingen tegenkomt dat je denkt van ik weet niet hoe ik dit aan moet pakken. Kun je dan terug naar die coördinator en vragen van hoe ga ik dit aanpakken? Zeker, als je twijfelt. Want precies, juist omdat je er alleen bent, is ook het feit dat je het mee naar huis zou kunnen nemen. Dan heb je ook om 1 keer in de 2 maanden, 3 maanden, heb je in de visie. Dan komen al die vrijwilligers bij elkaar onder leiding van een coördinator. Oh, okay. En dan zeggen ze hoe zou jij dat gedaan hebben? Heb je een beetje ruggensteun inderdaad. Ja, echt leuk. En voor hoe lange tijd word je aan zo'n gezin gekoppeld? Is dat onbeperkt of is dat een bepaalde periode? Na 3 maanden komt de coördinator weer. Dus de eerste, bij de kennismaking ga je mee met de coördinator. Die stelt jou voor en na 5 minuten trekt zij zich terug en dan maak je contact met dat gezin. En dan maakt ze gelijk afspraken. Zeggen over 3 maanden kom ik terug. De volgende dag belt ze trouwens eerst de vrijwilliger en het gezin om te vragen. Was er een klink? Heb je het gevoel dat het wat wordt? Dus van beide kanten wordt gekeken of er een band opgebouwd kan worden. Ja. En dan na 3 maanden een evaluatiegesprek. En is het nog steeds nodig? Het kan uitlopen tot 1 jaar. Ja, ja. Maar dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Op een gegeven moment is het zover dat ze zegt, ik red het alleen, het gaat prima. Ja. We gaan af en toe nog eens op tv-visite bij elkaar, maar verder precies. Is het niet meer nodig. Het is ook heel leuk voor jezelf. Want ik had een keer een Braziliaanse vrouw en die vond het heerlijk om met me naar de markt te gaan. En ik vond het ook heerlijk, want zij wist allerlei trucjes waar ze op moest letten bij het kopen van bepaald fruit. Dus ik zat echt heel achteraan, liep achteraan. En oh, dan ga ik volgende keer ook. Weet je wel? En waar je in moet knijpen, waar je aan moet ruiken. En wat, wanneer het rijp is en wanneer niet. Dingen. Ja, ja, dan, dus dan leer je ook van elkaar. Het werkt twee kanten op. Precies. Ja. Als mensen meer informatie willen over het project Homestart van Humanitas, wat in Rotterdam bij Humanitas is ondergebracht. Ja. Is er een website waar ze wat meer erover kunnen lezen? Jazeker. De website heet home-start.nl. Het project Homestart. Ik sprak daarover met de mobiele kindercoach uit Rotterdam, Marga van Lid. Hartelijk dank. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than you. Our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Madeiras. Hier aan het einde van de late avond alweer. Want wat is de tijd snel gegaan, zeg. Nothing's gonna change my love for you. Nou, zo moet tegen je gezegd worden. Daar zou ik althans van blozen. Zeg, het is voorbij deze aflevering van de late avond. Het is mooi geweest. We hebben nog één prachtig nummer voor je. Charlie Rich, The Most Beautiful Girl. En daarna nog wat violen en trompetten van Herb Alpert. Ik wens je nog een mooie nacht. Als je zo meteen gaat slapen wilt rusten. Ja, en als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En mocht je de herhaling beluisteren, ja, dan is het natuurlijk allemaal even anders. Morgenavond is er weer een late avond. Ik ben er om 11 uur weer voor jou. En weer met een hele hoop lekkere muziek en leuke onderwerpen. Ik hoop dat je dan weer bij ons bent. Mooie nacht. Did you happen to see the most beautiful girl in the world?